vaker worden aangepakt. En daarom komen de VVD en de ChristenUnie met een plan tegen jodenhaat. Ze willen onder meer dat misdrijven met een antisemitisch motief zwaarder worden bestraft. Openlijk jood zijn moet in ons land weer normaal worden. Bewakingscamera's bij de synagoge, een zwaar beveiligde school, niet meer over straat kunnen met een keppeltje op je hoofd. Het zijn zaken waaraan veel Joodse Nederlanders in de afgelopen jaren gewend zijn geraakt. Ik ben heel erg bang dat we af en toe in Nederland dat het blijkt alsof we het een beetje bagatelliseren, het antisemitisme, of bijna salonveeg maken, of eigenlijk het gevoel hebben dat hoort er nou eenmaal bij. En dat doet pijn. We zullen nooit kunnen rusten. In een situatie waarin de helft van de Joodse gemeenschap zegt, ik kan maar beter niet openlijk Jood zijn. Afgelopen maandag presenteerden we in een vandaag verontrustende cijfers uit een onderzoek onder Joodse Nederlanders. Ruim driekwart van de ondervraagde Joden ziet veel anti-Joodse gevoelens in Nederland. Ja, vooral op internet tiert het welig, maar ook de nieuwsmedia worden veel genoemd. En op straat ziet en hoort de helft anti-Joodse sentiment. Als ik op straat ga, dan doe ik gewoon een pet eroverheen. Ik wil gewoon rustig op straat kunnen lopen zonder dat ik het idee heb van dat iedereen weet nu dat ik Joods ben. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en VVD Tweede Kamerlid Dylan Jessoukus worden helaas niet helemaal verrast door de verhalen en cijfers in dit onderzoek. Dat waren hele pijnlijke verhalen, maar voor mij heel herkenbaar en ook echt de reden waarom we hier doen wat we doen. Het tot drie keer toe belagen van het Amsterdamse restaurant HKML was voor beiden de druppel. Na de derde belaging zei de Amsterdamse politie binnen 24 uur, nog voordat de dader was gepakt, zeiden ze, nou, dit was geen antisemitisch motief. Nou, daar hebben wij ook vragen over gesteld. Zeg, hoe kun je dat nou weten? Binnen 24 uur, nog voordat je de dader hebt, zijn er dan andere restaurants in de buurt ook belaagd? Nee, het is hetzelfde Joodse restaurant drie keer achter elkaar. Alleen met een beetje gezond verstand kom je daar toch al uit. We hebben daar het gesprek gevoerd met Joodse jongeren. Die zeiden, mijn toekomst is niet in Nederland. Want er is antisemitisme, want ik kan niet meer openlijk Jood zijn. Het tweede wat ze zeiden is, wat het allerergste is niet zozeer het antisemitisme aan zich, dat is ook heel erg. Maar wat dan heel erg is die zwijgende leraar, die zwijgende omstanders, mensen die niks zeggen. Dit moet er gebeuren, vinden VVD en ChristenUnie. Om te beginnen moet er in het onderwijs niet alleen aandacht zijn voor de Holocaust, maar ook voor de bijdrage van de Jodendom aan onze samenleving. Al die leerlingen zitten allemaal op internet en vaak komt de grootst mogelijke onzin, dus ook antisemitisme, daar vandaan. Daar duurt het niet zo gek veel aan. Nee, maar dat wordt vervolgens wel een klas ingebracht. En dan moet een leraar, die moet één ding weten, ik moet daar iets tegenover plaatsen. Die moet met de goede verhalen komen. Die moet zich ook gesteund weten door de schoolleiding. Die moet zich gesteund weten door goed materiaal, goed educatief materiaal, die je vertelt wat is er gebeurd dan in de Tweede Wereldoorlog. Wat is dan die bijdrage van die Joodse gemeenschap? Verder moet er een nationaal coördinator antisemitisme komen die met name de politie ondersteunt. Iemand die ons de komende bijvoorbeeld 2 jaar kan adviseren, heel concreet, hoe moet je nou omgaan met die melding, hoe wordt het geregistreerd, hoe zorgen we er nou voor dat het loont om aangifte te doen en dat je dan vervolgens dat ook goed opgevolgd wordt en dat een antisemitisch motief ook als zodanig wordt erkend. En antisemitisme moet, net als homohaat en andere hate crimes, bij vervolging leiden tot een hoge straf. Als dat het motief is, dan moet het ook helder zijn in ieder geval in het vonnis. Dus dat moet ook helder zijn in de aanklacht. Is het dan strafverzwaardigd? Dat zou kunnen. Daarover voeren we het debat. Dus dat ligt ook in de Kamer, ligt het verschil. Als je het mij persoonlijk vraagt, zeg ik ja, dat zou moeten. Maar dat begint wel met registratie. Dus dat begint ook met goede aangiftes. En het faciliteren van de mogelijkheid om duidelijk te maken, dit was antisemitisch. Maar er ook voor zorgen dat inderdaad als het online gebeurt bijvoorbeeld, dat je dat ook veel actiever oppakt. Dat je ook zegt, nou, dan ga ik ook uitzoeken wie hierachter zit. En ik sta daar ook 's ochtends om 6 uur voor de deur als politie zijn. En ik zeg, wat bezielt jou? Waar ben je mee bezig? De laatste jaren zijn bij steeds meer Joodse instellingen in ons land dit soort bewakingsposten van de politie verschenen. Ze staan haar symbool voor het antisemitisme in onze samenleving. ChristenUnie en VVD hopen dat door het nemen van de juiste maatregelen deze posten op termijn ook weer kunnen verdwijnen. Ik ben bang dat het nog even duurt, maar je hebt dan 2 opties. Je gaat doen wat je kunt, of je gaat niks doen. Dat laatste is geen optie, dus gaan we het eerste doen. Begin volgend jaar sturen VVD en ChristenUnie hun volledige plan van aanpak naar de Tweede Kamer.